کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانے، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانے، حمد خدا سے تر ہے زبانے، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانے، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں جھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں جھلنے لگی سے جائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے جتنی منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، تجھ کو خود مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جس پر نبی کے قدم کو سجایا اپنی نشانی کہہ کے بتایا، جس پر نبی کے قدم کو سجایا اپنی نشانی کہہ کے بتایا، محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا بھی مروا بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا بھی مروا بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں اک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم مولا، تا عمد کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی غور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی غور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر.